पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बाकी ना रहे ऐसा स्वयं कृत हो जाए और दुनिया के लिए भी महान उपयोगी हो जाए, संसार मात्र के लिए मुझे स्थावर हो, जंगम हो, जलचर हो, तलचर हो, नभचर हो, अन्नज हो, स्वेद हो, उद्भिज हो, जराजी हो, सबके लिए उपयोगी हो जाए और भगवान के लिए भी उपयोगी हो जाए, अपने भी पूर्ति कर दे, संसार की आश्चर्य होगा भगवान के भी अपूर्णता है क्या? अरे अपूर्णता है तो भगवान कैसे, भगवान है तो अपूर्णता कैसे? अपूर्णता भगवान के है, भाव के भूखे है भगवान, भगवान भूखे भाव के, ये भाव की भूख है, ये बड़ी विलक्षण है, भगवान को भी है, संत महात्माओं को भी है, जीवन मुक्तों को भी है, जब दुनिया को भी है, तो इस भूख को दूर करने के लिए योग्य एक मनुष्य ही है, दूसरा कोई ऐसा नहीं है कि तीनों की भूख को दूर कर सके। तो भगवान की भूख क्या है? जैसे माता पिता होते हैं सज्जन, तो अपने संतान का कल्याण चाहते हैं, ऐसे भगवान के जो अनंत जीव है सबके माता पिता भगवान है, तो अनंत जीव जो दुपा ले तो भगवान खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। ये जो संसार में कुछ कमी है, दुख है, वो भगवान में ही तो है। भगवत स्वरूप ही तो संसार मात्र है, और क्या है? शब्द के ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। तो ईश्वर रूप में जो कमी है, वो भगवान में जो कमी है, ये सब पूर्ति हो जाए। तो ये पूर्ति कौन कर सकता है? ये मनुष्य कर सकता है, देवताओं में ये ताकत नहीं है। दूसरे जितने यक्ष राक्षस आदि उनमें ताकत नहीं है, भूत प्रेत पिशाच में ताकत नहीं है, नारकी जीवों पर ताकत नहीं है, ये केवल मनुष्य में शक्ति है। मनुष्य को भगवान ने ऐसी ताकत दी है। गीता के अंत में सार बात बताई है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सार चीज निष्कर्ष सर्वगुह्यतम भूयस्मे परमम वच। ये सर्वगुह्यतम संपूर्ण में अत्यंत गोपनीय, ये सर्वगुह्यतम एक बार ही आया गीता में। ये कह करके 65-66 श्लोक है, 64 श्लोक है। तो खास बात बताई कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि वासुदेव। सब धर्मों के आश्रय का त्याग कर केवल मेरा आश्रय, मेरे शरण हो जाए, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो शरण जाना जीव का काम, सर्वथा मुक्त कर देना भगवान का काम, परंतु प्रेम करना दोनों का काम। भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान भाव के भूखे हैं। आपने सुना होगा भगवान के शरीर से ही श्री जी प्रकट हुई, श्री जी राधा जी। तो राधा जी को देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान को देख कर राधा जी प्रसन्न होती है। तो ये प्रसन्नता की धारा अनादि काल से अनंत काल तक बहती रहती है, तृप्ति होती ही नहीं। मनु मिले ही रहा तो मनु कब हूँ मिले ना, तो कब हूँ मिले ना, ये अभाव है। तो उस अभाव की पूर्ति प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है, वो प्रतिक्षण वर्धमान है, अनिर्वचनीय है। तो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के आस्वाद करने वाले भगवान है। कोई भी असली प्रेम के तत्व को जानने वाला नहीं है। भगवान की कृपा से को जानता है तो भी थोड़ा जानता है, पूर्ण जाने वाले परमात्मा ही है। अनंत प्रेमार्णव है, प्रेम में बाघ समुद्र है। तो उनका प्रेम है, स्नेह है। एक आसक्ति होती है, एक प्रेम होता है। पदार्थों में उत्पन्न निष्ठ होने वाले पदार्थों में जो हमारा खिंचाव है, इसको कामना कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। इससे दुख ही दुख होता है, कभी इसे तृप्ति नहीं होती। और प्रेम होता है वो चिन्मय होता है, भगवान भी चैतन्य है और जीव भी ये चैतन्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। तो ये दोनों चिन्मय है। तो श्री जी संपूर्ण जीवों की एक प्रतिनिधि है। तो जीव परमात्मा को देखकर प्रसन्न हो, परमात्मा जीव को देखकर प्रसन्न हो, ऐसे प्रसन्नता की वृद्धि प्रतिक्षण होती रहे। ये चंद्रमा है, प्रेम रूपी चंद्रमा, इसमें पूर्णिमा नहीं होती, ये प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। तो इस प्रेम के भगवान भूखे हैं। कैसा वो प्रेम है कि जैसे किसी को प्यास जोर से लगी हुई हो और बढ़िया ठंडा पवित्र जल मिल जाए, तो जल पीते हैं, तो जल पीने से है दो कसर होती है, जल कम हो जाए अथवा पेट भर जाए। परंतु ये प्रेम रूपी रस पीने में पेट तो भरता नहीं और प्रेम कम होता नहीं, और प्रति घूंट में नया नया आनंद आता है। पेट भर जाए तो आनंद नहीं आता, पर घट जाए तो आनंद नहीं आता। तो ये प्रेम भगवान का अपार है, असीम है, अनंत है। उस प्रेम के असली ग्राहक भगवान है। हम लोग उस प्रेम के लिए बनाए गए थे, परंतु संसार के भोगों में राग करके इधर फंस गए। दो चीज में भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया वृत्त से तसाम व्यवसायत्मिक बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हो गए मनुष्य संग्रह करना शुभ भोगना कामोप भोग परमा एदावती निश्चित बस इसमें फंस गए और इसे मिलेगा कुछ भी नहीं मिल सकता नहीं मिलेगा नहीं क्योंकि नश्वर पदार्थों से मिला क्या आप सब जो स्वरूप से चेतन है चेतन अमल सहज सुख राशि अब सहज सुख राशि को क्या सुख मिलेगा तो ये देखता है कि ये सुख मिल जाए संग्रह कर लू और भोग भोग लू ये दुख में फिर फंस गया अरे दुख पा रहा है कभी किसी को तृप्ति है नहीं सर्वोपरि धनी कोई बन सकता नहीं सब परि भोग भोगी भी बन सकता नहीं और ये तृप्ति होती नहीं को मिलता कुछ है नहीं भोग भोगने के बाद मिलता कुछ नहीं थकावट होती है कमजोरी आती है भोग भोगने की शक्ति का नाश हो जाता है पदार्थों का नाश हो जाता है भोग शक्ति का ह्रास हो जाता है मिलता कुछ नहीं थक जाता है तो इस तरह के ये फंसने से व्यवसायी आत्म बुद्धि समाधो न विधीयते परमात्म तत्व के निर्णय करेगी बुद्धि इनके पैदा नहीं होती। दूसरे अध्याय की 40 से 44 तक का प्रकरण है व्यवसायत्म बुद्धि एक है अगर परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहे तो एक निश्चय कर ले आप एक निश्चय कि हम भगवान की तरफ ही चलेंगे उसमें ऐसी विलक्षणता है कि लोक और परलोक दोनों सिद्ध हो जाते हैं क्योंकि धारणा है कि भगवत प्राप्ति करेंगे तो लोगों का काम नहीं होगा लोग काम लगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगा परंतु भगवत गीता ने एक ऐसी विलक्षण बात बताई है कि जिससे संसार का भी उपकार हो जाए और अपना भी कल्याण हो जाए हमारा धर्मशास्त्र भी ये कहता है यह तो अभ्युद निश्चय सिद्धि सा धर्म धर्म नाम उसी का उस धर्म के पालन की युक्ति गीता ने बहुत विलक्षण बताई है व्यवहार में परमार्थ और व्यवहार भी कैसा ही हो जैसे अर्जुन के सामने युद्ध था दिन भर मनुष्यों का गला काटना दिन भर यही काम वो उसके रोग उसका नाश करे उस युद्ध से भी कल्याण हो जाए 38वां श्लोक के दूसरा अध्याय सुख दुख की समय कृत लाभाधा बहुत जया देव तथो युद्धा युद्धस्व नहीं पाप मापी पाप नहीं लगेगा जया देव सुख दुख के समय कृत लाभा लाभ जया जय जय और परजय लाभ और हानि और सुख और दुख को समान समझ के लिए तुम चलो तो तुम पाप नहीं लगेगा तथो फिर तुम करो किसी काम में आप लग जाओ उसकी सिद्धि असिद्धि में सम रहो ये गीता का अकाट्य सिद्धांत सर्वोपरि योग है ये समत्व योग उच्यते आपके हृदय में विषमता न हो पक्षपात न हो राजद्वेष न हो हर्षोक न हो सम रहते हुए जैसे ऐसे ना तो ऐसे हो ना ऐसे हो सम ये समत्व योग उच्यते गीता का योग बड़ा विलक्षण है सब काम ये करते रहो परंतु हृदय का संतुलन ऐसे रहे ऐसे बरोबर कहते सुख दुख को समान समझे कि सुख दुख समान है इसको विषम समझते हैं ये हमारे समझ की कमी है ये दोनों समान है ध्यान में सुख आता हुआ अच्छा लगता है जाता हुआ बुरा लगता है दुख आता हुआ बुरा लगता है जाता हुआ अच्छा लगता है क्या भेद है एक तरफ उसके अनुकूलता एक तरफ उसके अनुकूलता एक तरफ इसके प्रतिकूलता एक तरफ उसके प्रतिकूलता दोनों में फर्क क्या पड़ा जैसे रात के बाद दिन दिन के बाद रात सुख से अनंतरम दुख दुख से अनंतरम सुखम तो ये दोनों है दोनों से ऊंचा उठना है हमें मानव शरीर है इनसे दोनों से ऊंचा उठने के लिए है जैसे राम सच्चिदानंद दिनेशा काने मोह निधा लवलेशा हमारे यहाँ दो होते हैं एक रात होती है एक दिन होता है पर सूरज में रात दिन नहीं होते वो दिनेश है, वहां रात होती नहीं, वहां दिनेश है। तो ये सुख और दुख दोनों रात दिन की तक संसार में है। परमात्मा वहां आनंद है, आनंद महान आनंद सच्चिदानंद आनंद कहते हैं। सुख के जोड़ी का दुख है, दुख के जोड़ी का ये सापेक्ष है। सुख की अपेक्षा सुख, सुख की अपेक्षा दुख, दुख की अपेक्षा सुख। आनंद सापेक्ष नहीं है, वो निरपेक्ष तत्व है। वो परम आनंद आपको हमारे को मिल सकता है। और वो मानव जन्म अभी अभी इस मानव जन्म में ही है वो, क्योंकि इसमें विवेक शक्ति है भगवान की दी हुई, और शास्त्र हमारे सामने, और भारतवर्ष है, भारतवर्ष की ये संस्कृति है। ये संस्कृति केवल उद्धार करने के लिए है जन्म, तो भारतवर्ष में हमारा जन्म है। ये संपूर्ण देशों का सिरमौर रहा है। शास्त्र में आता है एक देश पुरुषोत्तस्य सगा शास्त्र गर्जन मना, भूमंडल पर 200 देश बताते हैं, ये हिंदुस्तान के समान, कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई ऐसा है। तो उसके लिए कहा कि एक देश प्रसूति, इस देश में पैदा हुआ ब्राह्मण है, उसमें स्वम स्वम चरित्र शिक्षे जन पृथ्व्याम सर्व मानव भूमंडल मात्र के मनुष्य, या इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण से मन तत्व की जीवन मुक्त तत्व जानने वाले उनसे स्वम स्वम चरित्र, अपने अपने देश में हम कैसा आचरण करें, किस तरह के विचार करें, वो सब के सब यहाँ के पैदा हुए सीखे, तो उनका शिक्षक ये रहा। तो उस देश में हमारा जन्म है। नरेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रभम सुकल्पम गुरु कर्म धारम, ये कितना विलक्षण है। लब्धवा सुदुर्लभ विदम बहु संभवान थे, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ये मिला है। मनुष्य जन्म है, ये अंतिम जन्म है। अब इसके बाद जैसी मर्जी वो जा सकते हो। इस बात गीता में कहा यंग यंग वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तेव एक कौंते सदा तक भाव भावित। ये जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत काल में जाता है उसी उसी को प्राप्त हो जाता है। कितने विलक्षण बात है। तो यंग यंग क्यों कहा कि यहाँ आने के बाद भगवान आपका जन्म निश्चय नहीं करते कि मनुष्य बाद में ये जन्म इसका होगा, इसके अधीन है। इस वर्ष रामायण माया नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, सबसे दुर्लभ मानव शरीर है ये। श्रेष्ठ क्यों कि नरक स्वर्ग अपवर्ग, नरक स्वर्ग और मुक्ति इस गति निषेधी है, और ज्ञान विराग और भक्ति देने वाली है। नरक के बीच में दो तरह का नरक होता है, एक स्थान विशेष नरक है, योगिनी विशेष नरक है। तो इसमें 7 चीजें हो जाती है, स्थान विशेष नरक और योगिनी विशेष नरक, कीट पतंग पशु पक्षी सांप सर्प आदि, ये है, ये नार की जोनी है। और जो 28 कुंड है, फिर बहुत से कुंड नरकों की जिसमें यातना दी जाती है, वो स्थान विशेष नरक है, ये योगिनी विशेष नरक है। तो नरकों में जा सकती है, उनसे नरक स्वर्ग में जा सकते हैं और मुक्ति में जा सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, और परमात्मा की श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें भी स्वर्ग नरक वो इसे निशे नहीं है, और मोक्ष का दरवाजा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, दरवाजे के ऊपर हम है, दरवाजे के ऊपर चढ़ना उतरना नहीं पड़ता, नरकों में उतरना पड़ता है, स्वर्ग में चढ़ना पड़ता है, मुक्ति सीधा रास्ता है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर मुक्ति का दरवाजा है और साधनों का धाम है। इसमें जो परिस्थिति है वो सब साधन है, हमारे अनुकूलता आती है वो भी साधन है, प्रतिकूलता आती है वो भी साधन है। जैसे हमारे पास बहुत धन हो जाए तो धन के द्वारा अभाव ग्रस्तों की सेवा करें, और हमारे पास निर्धन आ जाए तो धन की इच्छा का त्याग करें। धन है ही नहीं तो हमारे जरूरत नहीं, धन की इच्छा का त्याग करने से और धन का सदुपयोग करने से एक तत्व मिलता है। जिनमें फर्क है कि धन अपने पास आ गए तो सबूत करने के लिए पात्र कुपात्र ठीक बेठी ये विचार करना पड़ेगा, और धन नहीं है तो केवल इच्छा का इच्छा करना पड़ेगा। धन के खर्च करने में धन का लोभ छोड़ना ही पड़ेगा, धन की इच्छा को त्याग करना पड़ेगा उसमें, और उस त्याग करने में फिर पात्र कुपात्र आदि देखना पड़ेगा, ज्यादा कम देखना पड़ेगा। सुपात्र दानाच भवे धनाद्य धन प्रभाव करो थी पुण्यम, पुण्य प्रभाव स्वर्ग देव स्वर्ग योग लाती जाती पुनर्धनाज्य पुनरेव भोगी। और वही कहीं पाप कुपात्र दानाच भवे दरिद्र, और कुपात्र को दान दिया गया तो दरिद्र हो जाएगा। कुपात्र दानाच भवे दरिद्र दारिद्र दूषण करो थी पापम, पाप प्रभाव नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। तो दो रास्ता होता है धनी के आदमी तो निर्धन के रास्ता दो होते ही नहीं, अपनी इच्छा ही त्याग कर दिया। और इच्छा त्याग करने से धनवत्ता होती है, वो धन से धनवत्ता हो ही नहीं सकती किसी तरह से भी। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सहानुभूति सा, वो बादशाह होगा बादशाह, उसे चाहना है ही नहीं। काश्मीर के राजा जंगल में गए तो बाबा जी बैठे थे, तो राजा ने पूछा आप कौन है, तो उन्होंने पूछा आप कौन है, कहते मैं राजा हूँ। तो साधु बोले मैं महाराजा हूँ। कि तुम महाराजा कैसे हो, तो आप राजा कैसे हो। कि मैं राजा हूँ, अपने देश में से चाहे जिसको निकाल दूं चाहे जिसको दे दूं। अच्छा, तो देश में से मच्छरों को निकाल देंगे, इसे क्या आपके पैदा है, मच्छरों को निकाल दीजिए देश में से और मेरे को लाख रुपये दे दीजिए। आप महाराज कैसे हैं, हमारे चाहना ही नहीं है, हमें कोई चाहना नहीं है, महाराज आए हमारा क्या चाहना, हमें जीने की भी इच्छा नहीं है, मरने की भी इच्छा नहीं है, सुख की भी चाहे दुख की इच्छा नहीं है, हमारे कुछ चाहिए नहीं, अब चाहिए नहीं, वो महाराजा है, हमारा महाराज बना कैसे आता है बताओ। तो जिसके कुछ कुछ नहीं हो वो तो सीधा ही महाराजा हो जाता है, तो कितनी स्वतंत्रता है। तो धनी आदमी जिसको बड़ी मेहनत करके प्राप्त करता है, निर्धन आदमी स्वतः प्राप्त कर लेता है। ऐसे योग्य आदमी परमात्मा को प्राप्त करता है, तो अयोग्य सर्वथा संसार में कोई काम का नहीं, अयोग्य है, पढ़ा लिखा नहीं, मूर्ख है, हे नाथ पुकारे तो भगवान मिल जाए। गौ वो करती हूँ सब तो भगवान बोलते हैं, गौ के पुआड़े भगवान बोलते हैं। अब गाय को वे भी भगवान को चाहते हैं, वे भी मस्त हो जाते हैं, भालू और बंदर का भी कल्याण हो गया, गीत का भी कल्याण हो गया, सबका कल्याण हो जाए। परमात्मा की प्राप्ति में अधिकार तो मनुष्य का ही है, परंतु दूसरों के लिए मरा नहीं है। तो अभाव ग्रस्तों के लिए भगवान सस्ते हैं, भाव वालों के लिए मुश्किल है, क्योंकि वो जितना रुपया अधिक होता है उतना वो कृपण होता है, खर्च कर नहीं सकता। अभी गायों के काम पड़े कि भाई गायों में से चंदा देना है, तो जिसके पास में 100 रुपया है वो 5 रुपया दे सकता है, 100 रुपया हो उसमें से 5 रुपया दे सकता है, 1 लाख रुपया में से 5,000 दे देगा, और करोड़ में 5 लाख दे देगा, नहीं दे सकता। और 5 रुपया देने पर कमी आती है, करोड़ रुपए में 5 लाख देने में कभी रहती नहीं। ऐसे 5 रुपया जिसके पास वो 1 रुपया दे सकता है, 100 रुपया 100 वाला 20 रुपया नहीं दे सकता। अब जरा थोड़ा ध्यान दे दे, ज्यादा रुपयों से पुण्य ज्यादा होते ये बिल्कुल गलत बात है। देने वाली शक्ति है, सत्य सारू दत्त बांटिए ना पो कह तो नरा निपट ना करो न दीजिए उन तो दे घर, शक्ति के अनुसार उनका खर्च होता है। अब शक्ति के थोड़ी जितनी शक्ति थोड़ी उसका दान बड़ा भारी पुण्यशाल होता है, और विशेष धनी आदमी उतना दान कर ही नहीं सकता। जैसे 5 रुपया वाला 1 रुपया दे सकता है, ऐसे करोड़ रुपए वाला 20 लाख दे सकता है, आप समझाओ 20 लाख दे सकता है, इतना सुगमता से नहीं दे सकता। और 20 लाख देने पर भी 80 लाख बड़ा रह जाता है, तो उसकी कोई कमी आती ही नहीं, 5 में से 1 दे देता है तो कमी आ जाती खर्च में, तो इतनी कमी आवे तब वो 1 रुपया के बराबर करोड़पति होगा, अरबपति क्या कर सकता है बेचारा, वो 20 करोड़ दे सकता है। या रुपयों की गिनती नहीं है, शक्ति कितनी है, पास में कितना है, तो उसके अनुसार दे तो निर्धन को परमात्मा सस्ते मिलते हैं, बड़ों को भगवान वो बड़े मुश्किल मिलते हैं। जितने जितने बड़े हैं उतने उतने कष्ट पापी ज्यादा होंगे। भगवान के तो यहाँ ये दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, तो परमात्मा सबके लिए सस्ते, धनी हो गरीब हो बीमार हो, स्वस्थ के लिए भजन ज्यादा करना पड़ता है। एक संतमानी बीमार थे, पड़े थे ऐसे ही, मैंने कहा बाबा भगवान जानो के महाराज मेरे में शक्ति नहीं है, भगवान पड़े पड़े कर मैं भगवान हे नाथ आपके शरण हूँ, आपके शरणों में पड़ा हूँ, और उच्चारण में लगा हूँ, उच्चारण करो, नहीं तो बड़े खुश हो तो सब मैं ही कर सकता हूँ। अरे भगवान का प्राप्ति का साधन बहुत सीधी बात है, पड़ा हूँ भगवान शरण पड़ा हूँ, अब क्या करना पड़े बताओ। तो भगवान सबके लिए सस्ते हैं, सबके लिए, जिसमें है जो गरीब है, राम गरीब निवास गए, कोई ढींग निवास देखिए, गांव गांव गरीब निवास है, बड़ों के लिए नहीं। तो आप लोग जितने बैठे हो, अपाहिज हो, आरक्षित हो, गरीब हो, अभावग्रस्त हो, तो आपको भी दया आएगी। तो वो जितना दया का पात्र होता है, प्रेम का पात्र होता है, क्या धनी आपके उतना प्रेम का पात्र होता है? आप सबके धनी के ऊपर दया आती, किसी राजा पर दया आती है, तो प्रेम का पात्र तो गरीब होता है, तो उसमें कमी कैसे रहेगी? आप धन पर अपना जीवन आंकते हैं कि धन होने से अपना जीवन हुआ, धन होने से अपना जीवन होगा, आपकी फटी हुई धन के कारण से आप बड़े हो, तो आप तो छोटे ही हुए, कि बिना ध्यान छोटी छोटी पार्टी, धन होने से बड़ी पार्टी, तो बड़ा धन हुआ था आप हुए। आप जरा सोचो, धन के कारण से बड़ी पार्टी हुई या धन नहीं जाए छोटी पार्टी हो जाए, तो ये परतंत्र समय बढ़ाई है। स्वयं भगवान का भक्त हो वो छोटा पार्टी होती ही नहीं कभी, तो कैसे बताओ, बताओ कैसे छोटी पार्टी हो जाएगी। ये नाशवान के सारे तो भैया बेइज्जती है, ये धन से इज्जत मानते हैं, आपकी तो फजीती हो रही है, आपके तो तिरस्कार अपमान हो रहा है। तो भगवान है वो सबके लिए, धनी के लिए भगवान की मना नहीं, गरीब के लिए मना नहीं, पर धनी के तो अभिमान होता है, गरीब के भी अभिमान, गरीब के गरीब रह जाएगा, गरीब के अभिमान न हो कायदा नहीं है, परंतु चीज नहीं है किसका अभिमान करे बेचारा, अभिमान करे तो अभिमान भगवान को सरस्वती मूल शूल प्रदाना सकल शोक दाय अभिमान दैन्य प्रिय अभिमान द्वेषी द्वार दैन्य प्रिय भगवान को अभिमान वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे जीव का पतन होता है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना अरे सकल शोकदायक अभिमान, इस वजह से भगवान को अच्छा नहीं लगता। जो मनो की मनुष्यों की अधोगति करे वो भगवान कैसा लगे, सदम प्रिय सब बुझाए, भगवान के सब के सब प्यारे हैं, भगवान के पैदा हुए हुए हैं, उनको दुख हो तो भगवान कैसे सहा जाएगा। तो अभिमान सबको दुख देने वाला है। सम्मानम कल्याण घोर कर सम्मानम ईसा अवमानम सुधाम, मदिरा पिया मत वाला ऐसे धन आदि मत वाले हो जाते हैं। ये धन में निर्धनता में तात्पर्य नहीं है, धन हो और अभिमान न हो बड़ी अच्छा बात। हमने बिजोर में एक बिजनौर में एक कन्हैया भक्त थे, उसकी बात सुनिए, बेटी घटना सत्य ने सुनाई। धनी आदमी था, रात में डाकू आए पिस्तौल टाउन घर में, वो कह रहे क्या लेना चाहते हो, प्राण लेना चाहते हो, इज्जत लेना चाहते हो, धन लेना चाहते हो, आप क्या चाहते हो, हम धन चाहते हैं, छत्ता ले जाओ। तो 60,000 के तरीके ले चले गए। सुबह कलेक्टर को किसी ने कह दिया, तूने बुलाए थे डाका पड़ा कर, हमारा डाक पड़ा ही नहीं। तो क्या है कि भगवान ठाकुर जी आए थे, ठाकुर जी बहुत जरूरी थी, रात्रि में आए तो रात्रि में क्यों आते, बहुत ज्यादा जरूरी थी, रात्रि में आ गए, मेरा भगवान का धन है, आप मर्जी आज जितना ले जाओ, हमने कह दिया उनको मर्जी आप जल्दी ले जाओ। भगत की ये बात होती है भाई, ऐसा मैं नहीं कहता कि आप ऐसा करो, ये नहीं कहता हूँ, पर भगत का हृदय ऐसा होता है, उस धन पड़ा ही नहीं, धन भगवान का है, मन भगवान का है, शरीर भगवान का है, संपूर्ण संसार भगवान का है। अब भगवान की मर्यादा में जाई विद राख राम ताई विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। जिस प्रकार से भगवान रहे उसे प्रसन्न रहे, अपना क्यों बोझा उठावे, भार उठाते मुफ्त में। ऊंट पर चढ़ा हुआ है, ऊंट सिर पर गंठी बोझा क्यों उठाया है कि ऊंट पर बोझा ज्यादा हो गया। तो अब कहता है मैंने सिर पर ले लिया और तू मैं ऊंट पर हूं तो क्या होगा, सिर तो कम हो गया ना, कर्म एक रुति नहीं हुआ, दो जगह था एक जगह आ गए, इतना फता फती पड़ गई। तो ऐसे आपने हमने बोझा हम यूं कर ले गए, हम यूं कर लेंगे, क्यों बोझा रहे भाई। भगवान की आगे जो काम करता रहे बड़ी तत्परता से उत्साह से, भगवान ने जीवन दिया है जिस वर्ण में जिस आश्रम में जहाँ दिया है वहाँ श्रेष्ठ श्रेय कर्मणि अभिनता संसिद्धि लभते, धरा उत्साह से भगवान की आगे जो काम करे, सर्वभूति तीरता प्राणी आती है सुखदायी दुखदायी, उसमें सम रहना, उसमें सदुपयोग करना, जो परिस्थिति आवे सुखदायी आवे दुखदायी आवे अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे सदुपयोग करना है। अनुकूलता में भोग भोगना नहीं है, सेवा करना है, प्रतिकूलता में अपने साई ने त्याग करना है, और त्याग दोनों में होगा ही, और त्याग आज शांति निरंतर। अब कोई परिस्थिति आप बता क्या लगती है, बुखार आ गया तो बुखार है बहुत चीज भगवान ने भेज दिया, बड़े आनंद में रहे कि भगवान ने तपस्या भेजी है, तपस्या करने पर आराम मिलता है। वर्षा के महीने चार तरफ अग्नि लगाकर सूर्य ताप लेता है, पंचाग्नि तपता है, क्योंकि आराम मिलता है। वो तप है वो तो है अपना मन घड़न, और बुखार भगवान ने दिया तब तो भगवान का सदवैद्य के द्वारा दिया हुआ जो पथ्यापत्य है वो मन घड़न से विशेष है। हम जान करके तपस्या करें उसकी अपेक्षा जो परिस्थिति आवे दुखदायी उसे प्रसन्न हो जाए, वाह प्रभु वाह आपने बड़ी कृपा कर दी, तपस्या हो गई, ऐसी प्रसन्नता हो सकती है। ये आप समझो ऐसे नहीं हो, ये बात नहीं है। मनुष्य में भगवान ने ताकत दी है, वो बुखार में जो तीन चार नागरिक बुखार है उसमें आनंद होता है, आनंद आनंद की लहर आती है, मस्ती आती है, आनंद होता है। वो महाराज बिना बुखार उतना आनंद नहीं रहता, प्रतिकूलता जो जो प्रतिकूलता आती है तो जो आनंद खिलता है, जो लक्ष्मी खिलती है अवसर मस्ती आती, तो हर हालत में जीव खुश रहता है। तो पूरे मर्द भाई जो हर हाल में खुश है, ये स्थिति है भाई बहनों की सबकी बन सकती है, और सब किसी धनी बन जाए आज की बात नहीं, धनी बन पर संतोष होगा नहीं, कमी ही कमी होगी, धनी आदमी के बहुत कमी होती है। कितनी कमी होती है कि 10, 20, 50 भाई हजार 100 आदमी मिले, 100 रुपये में 1000 हो जाए, 1000 वाले के 10000 हो जाए, 10000 होने पर लोग कहते हैं लखपति हो जाए, लाख हो जाए तो 10 लाख से तो नहीं करेगा, 1000 वाला तो 10 लाख 10000 में संतोष कर लेगा, परंतु लाख होने वाला 10 लाख में नहीं, करोड़ होने से 99 लाख का घटा, 10000 होने में 90000 का घटा हुआ, अब लाख रुपया होने से 99 लाख का घटा है, बन गए धनी होंगे, धनी हो गए दरिद्री हो गए। अब दरिद्री के लिए ज्यादा भूख वो ज्यादा भूखा, ज्यादा प्यास वही प्यासा, जिसकी ज्यादा कमी वही कमी, और ये देखते हो कि धनी आदमी के कमी नहीं, वस्तुओं की बहुलता होती है नहीं, मोटर है रिटायर नहीं है, कि पुर्जा नहीं है, कि ग्रेज नहीं है, कि डाइपर नहीं है, कि तेल नहीं है, नहीं नहीं कि लाइन लगी है, एक मोटर है सर एक मोटर करी कितनी लाइन लगी है। चीजों का अभाव होता है, जैसे गरीब के निर्वाह की चीजों का अभाव होता है, ऐसा का ऐसा धनियों के अभाव होता है, वैसा का वैसा ही, वो चीज नहीं है हमारे, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, भोजन करे तो नहीं नहीं कि नहीं लगी है कि नहीं क्या करे, अरे ये खटाई तो है ही नहीं, कि मिठाई तो है ही नहीं, तो चटनी तो कही नहीं, चटनी करी अरे यार क्या किया, एक पुदीने की पत्ती डाल दे सुगंधी हो जाती है, फर्श आ जाता पुदीने डाल दिया थोड़ा सा नींबू नीचे गाज खिल जाते, अब अभाव वो कबूल कितने अब मुझे चला हुआ चीजों का अभाव, वैसा का वैसा ही, जैसा दरिद्री का अभाव है वैसा वैसा धनी आदमी की चीजों का अभाव है। अरे घाटा लगता है ज्यादा, गरीब के लाख रुपया घाटा लगा ही नहीं, अरे गाड़ लगा लाख करोड़ करोड़ का घाटा लग जाता, गरीबी लगा उम्र भी नहीं, पीढ़ियों में 10-15-20 पीढ़ी में कभी लाख रुपया घाटा हुई नहीं, कहे ही नहीं घाटा का पड़े, घाटा हो तो ये बहन है आपको ये पड़ा है क्या है, अभिमान है अभिमान। वो फूक भर जाती, हम लखपति, हम करोड़पति, हम विद्वान, हम समझदार, हम पंडित, हम भक्ता बड़े अच्छे हुए, एक ही बात है फूक भरी और कुछ नहीं भाई। कोई धन में धनी की फूक भर जाए, किसी की विद्या की फूक भर जाए, किसी वक्ता की फूक भर जाए कि मेरा बोलने वाला हूँ, भाई सब नाशवान है, सब क्षण भंगुर है। आप बड़े होते हैं भगवान के साथ संबंध होने से, क्योंकि भगवान के साथ साथ अंश है, भगवान के भक्त बन जाते आप बड़े हो जाते हैं, और किसी तरह से आप बड़े हो नहीं सकते। कोयला होने उजला सौ मन साबण लगा, कोयले को साबण लगा सब हो जाएगा, जब वो अग्नि से अल हुआ तो काला हो गया, अब अग्नि में रखो चमक उठेगा, ऐसे ममई वंश हो जीव लोग, ये भगवान का अंश है, भगवान के साथ मौज हो जाएगी, किसी परिवार की परवाह नहीं, शरीर जाति की परवाह नहीं, सही टुकड़ो हो जाए परवाह नहीं, तुम विद्या दुख संयोग योग से तुम दुखों के संयोग का भी योग है, वो कोई होता ही नहीं, मौज देती हरदम ही सदा दी वाली संत के हाथों पैर आनंद। अरे वो संत गृह भी बन सकता है, बहनों बन सकती है, भाई बन सकता है, साधु बन सकते हैं, चाहे सूजन बड़ा सत्संग का दरिया नहालो जिसका जी चाहे, चाहे वही परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबके स्वतंत्र संबंध है, स्वतंत्र भगवान से, बीच में दलाल की जरूरत नहीं है, सब संबंध है, एक केवल चाहना है, संसार की चीज चाहना से नहीं मिलती, चाहना भी हो और परिश्रम भी करे और परमा प्राण भी साथ देगा तो धन मिल सकता है, नहीं तो करते हैं उद्योग लेने के देने पड़ जाते हैं, घाटा हो जाता है, दिवाली हो जाते हैं, पर भगवान के भजन में दिवाली होती ही नहीं, जब दम कम हो ज्यादा पड़े भगवान के भजन करे मस्त रहे, उसमें कभी दिवाला निकलता ही नहीं, कभी घाटा पड़ता ही नहीं, घाटा पड़े तो नाशवान चीज में पड़े, अरे पढ़े लिखे के भी भूल ही हो जाए उसके भी घाटा पड़ जाए, पर भगवान में क्या बातें पड़े, वो है जो क्यों है निर्विकार सर्व शांत आनंद घन चित घन, अरे सबका अधिकार, जात भजो और गुजर भजो और भाव में भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम मेरे, सबका हुआ शीर, सबका बरोबर हिस्सा लगता है, धन में सबका बरोबर नहीं है, दो आदमी भी समान धनी नहीं बनेंगे, और दुनिया में बना तो एक आदमी स्वरूप बन सकता है, भगवान के सब भी सब सर्वोपरि, हजारों लाखों भगत सर्वोपरि, किसी में कमी नहीं, किंचित मात्र भी, इतना खुला जगह है उसको तो लेते नहीं, और सकते हैं धन में जाए, मान में जाए, आदर में जाए, सज्जनो ये परमात्मा के अंश के लिए शोभा नहीं है, साक्षात परमात्मा का अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो तुच्छ पदार्थों में राजी होता है, भगवान को सुहाता नहीं, इस वास्ते भगवान ने क्या किया, आपको टिकट जाएगा नहीं, स्वर्ग में जाओ या जाओ या धनी में जाओ कि गरीब बन जाओ कि राजा बन जाओ, आपके तो मैं पकड़ता रहूंगा, भगवान के बच्चों मैं छुड़ाता रहूंगा, पकड़ सकते नहीं, रह सकते कभी ठीक नहीं सकते, जब तक मेरी प्राप्ति न हो तब तुम कुछ ठहर नहीं सकते, कुछ भी नहीं, कुछ भी पकड़ो, पकड़ोगे तुम छुड़ाऊंगा मैं, क्या है ताकत किसी की, धनी रह सकता है, मनुष्य भी रह सकता है, क्या जहां कहीं पकड़े भगवान छुड़ा देंगे, जब तक परमात्मा प्राप्ति हो तब तक परमात्मा प्राप्ति होने पर मौज हो जाएगी, कृतकृत हो जाए, ज्ञात ज्ञात भी हो जाएगा, प्राप्त प्राप्त भी हो जाएगा, न जानना बाकी रहेगा, न करना बाकी रहेगा, न पाना बाकी रहेगा, यह लब्ध वाचा परम लाभ मैंने देना, उसे बढ़कर कोई लाभ होता ही नहीं, जन्म भी लेता, इससे परम लाभ की प्राप्ति इस मनुष्य ही हो सकती, वो मनुष्य आपको हमारे को मिला हुआ है, केवल भगवान के साथ, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज और आज भी अभी, आज भी 12 बजे तक रात्रि में रहता है, आज सुधर आज अभी अभी अभी इसी क्षण हो राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो, भगवान का होकर भगवान के हम हैं, हम मानते नहीं है यही है, नहीं तो ईश्वर अंश जीव विनाशी ममी वंश जीव लोगे, भाइयों चाहे बहन और पराली का पर भगवान का तो अंश बरोबर ही है, या धनी निर्धन गरीब बड़े छोटे कोई साधु कोई गृहस्थी बन गए, पर परमात्मा का उसमें फर्क है क्या, क्या गृहस्थी कोई नजीक लगते हैं, क्या तो साधु नजीक लगते हैं, क्या धनी अच्छे लगते हैं, क्या बनी अच्छे, भगवान की सब सब पर मेरी बराबर दया, सब ऊपर दया है, तो भगवान के हम समान है। तो समान भगवान रहते हुए भगवान के सन्मुख हो जाता है, सन्मुख हो जीव मोही जब ही जन्म कोठ यज्ञ न सही तब ही केवल भगवान की तरफ दिख जाए। जैसे हालत में वैसे में गरीब है तो गरीब हालत में, धनी है तो धनी हालत में, साधु है तो साधु हालत में, गृह है तो गृह, भाई है तो भाई, बहन है तो बहन, भगवान की तरफ लग जाए। एक सन्मुख हो जी हो भगवान के सन्मुख हो गए, भजन करने लगे हृदय में, इच्छा केवल भगवान की चाह है और कोई चाह है ना। न्या श्रेया रघुपते हृदय स्मदीय, श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, नान्या श्रेहार रघुपते हृदय अस्मदीय, हृदय हमारे हृदय में अन्य श्रेया नहीं और चाहना नहीं है महाराज। नान्या श्रेहा रघुपते हृदय स्मदीय, सत्यम बदाम सच्ची सच बात कहता हूँ, महाराज बनावटी नहीं करता हूँ, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। सत्यम बदाम कि क्या पता क्या आप अंदरिया में हो, भगवान अखिल अंतरात्मा, अखिल अखिल अंतरात्मा देख लो, मैं झूठ बोलता हूँ तो। सत्यम बदाम जो भगवान अखिलांतरात्मा, आपके सिर्फ झूठ कैसे चलेगी, अंदरिया में के सामने चलागी झूठ चलेगी कैसे, सच्ची कहता हूँ। क्या चाहते हो बाबा, भक्ति प्रज चरभुंग निर्भरा होंगे, आपके चरणों की निर्भरा भक्ति कालभूषण ने कहा, भगवान ने कहा तो ये ले लेना, मैं सिद्धियां ले ले रिद्धियां ले ले, कालभूषण कहते हैं भक्ति आप ही दे कही, भक्ति तो दैन कहा ही नहीं महाराज, भक्ति बिना जैसे नमक बिना भोजन होता है ऐसे भक्ति सब अधूरा है, अधूरा। भक्ति मांगी भगवान बड़े राजी हुए, काहे न मांगे वो अस्पर्धा न हुआ, तुम बड़े सुजान हो ऐसा बने क्यों नहीं मांगते, भगवान के प्रेम हो या फिर बाकी क्या रहेगा, सज्जनों कितनी मौज की बात है, इस शरीर से उसको परमात्मा प्राप्त कर सकते, कितनी बढ़िया ऊंची दर्जे की चीज है। आपके हमारे सबके लिए भगवान तैयार है, रात दिन कभी कभी दिन में सुबह में रात में शाम में शुद्ध में अशुद्ध में आपद में संपत्ति में धनवत्ता में निर्धनता में भगवान को याद करो, भगवान वैसे ही वैसे रहेगा। कोई धनवत्ता से भगवान विशेष कह दे, निर्धनता से कोई विशेष कह दे, कुछ विशेष नहीं। ये यथा यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजानी हो, जिसे मेरे शरणों से वैसे ही भजन करता हूँ, कितने प्रतीक्षा देंगे सज्जनों भगवान के समान। रघुमा राम सम हित जग माहि, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, रघुमा राम सम हित जग माहि, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, कौन करेगा हित, वास्तव में करना चाहते ही नहीं, ऐसा चाहते है तो कर सकते नहीं, आप में आप दो तो वो रो देगा बस, और क्या करेगा बताओ। बहुत प्यारा मित्र होगा, हमारे बुखार आ गया, कैसे गुरु कहते भाई बोझा तो हम भी ले रहे, ये तो तेरा तुम ही भोगेगा, ज्यादा से ज्यादा सिंह तो रो देगा, हमारे क्या फायदा होगा, रो देश क्या लाभ हुआ, थे कर नहीं सकती। अरे भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ, करने में न करने में उल्ट फेर करने में सर्वथा स्वतंत्र है। सज्जनों सबके लिए भगवान का दरजा खुला है, पापी से पापी पुण्यात्मा पुण्यात्मा अभी से शुद्ध रचारो सांगो पांग पापी भी हे नाथ मैं आपका हूँ, उसी दम भगवान स्वीकार लेंगे। देखो पापी के भगवान विशेष कृपा करते, ये धोबी होता है ना कपड़े धोता है तो जिसमें मैल कम होता है उसको धोबी को रश्मि आनंद नहीं आता, ज्यादा मैल होता है तो थोड़े आनंद आता है, ऐसे भगवान पापी से पापी को शुद्ध करने में भगवान आनंद आता, मस्ती आती, इतनी मेरी जो सेवा हो गया। क्यों भक्त लोग भगवान की सेवा से खुश होते हैं, भगवान की सेवा मिल गई तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे भजामि, ऐसे भगवान को सेवा मिल जाए ज्यादा तो भगवान बड़े खुश हो रहे, बड़े प्रसन्न होते, बड़े प्रसन्न होते, क्योंकि इसका बैल दूर कर दू, अभी दूर कर दू, सर्व पापी भी ओक्षिशा में संपूर्ण पापों से मुझे तुम मास्टर हो, तुम चिंता क्यों करता है मेरे शरण, तू चिंता करे, अरे चिंता दीन दयाल के मोमन सदा आनंद, भगवान की निमित आनंद है, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसने दिया धर्म कोई पालन करेगा, हम चिंता क्यों, शरण भी भगवान बिना चिंता होंगे, चिंता करो भगवान, चिंता दी दयाल आनंद जाई भी देगा घर हम ताई भी रहे सीताराम सीताराम सीताराम के क्या सो रहा है बताओ कि भाई दुख सहा नहीं जाता। अरे क्या करोगे रो दो फिर क्या करोगे तो भी पढ़ाई करो दूर तो चलता नहीं तो मुफ्त में अपनी इज्जत क्यों घटाओ क्यों रो वाह महाराज वाह मस्त हो जाओ आनंद से कैसी मौज की बात है। अरे सबके लिए आप किस वर्ण के हैं किस आश्रम में हैं किस समुदाय के हैं हिंदू है मुसलमान है ईसाई है यहूदी है कौन है कैसे है जैसे वैसे सबके लिए भगवान तैयार है सदा तैयार रात दिन सब समय में सच रहो ऐसा मौका मिलेगा नहीं। इस मानव जीवन की बड़ी भारी महिमा है इसमें हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ये जीवन का समय है बहुत कीमती है इस समय से आप धन कमा सकते हो मान कमा सकते हो बढ़ाई प्राप्त कर सकते हो मकान बना सकते हो परिवार बना सकते हो रुपया इकट्ठा कर सकते हो अरे सब संसार की करते हो तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर सकते हो भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। इतना मूल्यवान समय वो मिल रहे पर भी जीते रह जाए थोड़ी सी भगवान की तरफ दृष्टि रखो। परमात्मा है हमारे सबके धनी के निर्धन के शादी के गृहस्थी के ज्ञानी के अज्ञानी के मूड के सबके भगवान एक है जिसमें जितना ही मूड होता है जितना ही छोटा होता है उतना ही भगवान को प्यारा होता है। कैसी मौज की बात है मेरे प्रौढ़तन है सब ज्ञानी ज्ञानी तो प्रौढ़तन है जवान के समान है बालक शिशु सब दास अमान्य मान्य दास है बच्चे की तरह करो सदा तिन के रखवारी जिम्बा नहीं राखे माता री माँ के बेटा 25 वर्ष का हो चाहे 30 वर्ष का हो चाहे छोटा 2 वर्ष का हो माँ के बेटा तो बरोबर है मन 2 वर्ष के बालक की जितने निगाह रखेगी उतना 20-25 वर्ष निगाह रखेंगे। ऐसे ही जो आप छोटे हो तो भगवान के प्यारे हो सज्जनों बहुत बहुत हुई है और बड़ों पर भी माँ की कृपा तो बरोबर है सब पर मोरी बराबर लाया उस भगवान के चरणों में शरण होकर बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुर यार आज अभी अभी अभी इसी क्षण कोई राम को नाम जप भगवान का हो जाए नाम जप कैसी बोली बात है तुलसी तज कुसंग कुसंग को छोड़कर भगवान को और भगवान नाम जप करो और संसार में सबके साथ प्रेम करो सबका आदर करो सबका सम्मान करो अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करो और भगवान ये दो बात खास है ये नहीं हो तो मनुष्य बना नहीं है भगवान को याद करो और संसार की सेवा करो दो ही तो आपके सामने है एक तरफ परमात्मा एक तरफ संसार है अपने शुभ जैसी तर से मन से धन से विद्या से योग्यता से बुद्धि से पद से अधिकार से जो आप है वही सब सेवा करो बड़ी और सेवा कितनी बड़ी छोटी सेवा बड़ी छोटी नहीं होती छोटी से छोटी सेवा वही मूल्य है बड़ी से बड़ी सेवा का वही मूल्य एक मूल्य है क्यों बड़ी बड़ी तो आपको चीज में देखती है पर उस भगवान की निमित्त से किसी की सेवा की वो छोटी कैसे हुई अपनी शक्ति वास्ते अपने रुपया थोड़ा है तो छोटी हुई उसकी रुपया ज्यादा हुई तो भगवान के रुपयों की कीमत है भाव की कीमत है भावक का ही नाम है भाव आपका बड़ा है तो आप उन्हें बड़े बड़े धनियों से आप बड़े हो जाओगे। पद्म पुराण कथा आती है राजा चोल राजा थे उसने बड़े बड़े यज्ञ किए एक विष्णुदास ब्राह्मण था साधा उसने भग किया तो वो बात की बात में राजा ने कह दिया कि देखो कौन भगत तेज होता है उसने कहते ठीक है तो बड़े बड़े यज्ञ किए वो बैठ भजन में लग गया भजन में लग गया महाराज बड़े बड़े यज्ञ किए तो राजा ने और वो महाराज बीमार है ऊपर गया राजा जी लटकते ही गए। तो भगवान की यहाँ सच्चे हृदय से जो लगन लगा दिया वो सच्चा हृदय तब होता है जब संसार का आश्रय छूटता है संसार का आश्रय सर्व धर्मान सब धर्मों का आश्रय आश्रय है ही नहीं आश्रय भगवान का ही है दूसरा आश्रय है ही नहीं अन्य आश्रय तो माम ये जना पालते अन्य हो चिंतन करते तो कितनी विलक्षण बात है कितनी अलौकिक बात है सबके लिए परमात्मा सदा सुगम है सरल है सबको प्राप्त होते उस परमात्मा में लग जाओ सज्जनों मानव जीवन प्राप्त हुआ है भारतवर्ष में प्राप्त हुआ है तो स्वर्ग नरक उपवर्ग निषेध ये मानव शरीर सब प्राप्त करा सकता है आप पाप करो नरकों में जा सकते हो जैसे आजकल ये परिवार नहीं होता ना, गर्भपात, राम राम राम राम राम राम, महान हत्या कर रहे हैं, बड़ा भारी अहित से होने वाला है। संख्या विपरीत वर्ग वाले की बढ़ रही है, आपके वर्ग की घट रही है, और फिर परिवार नियोजन अलग कर रहे हैं, और धर्मांतरण आप में से कर रहे हैं, वो नारी का एक, वो एक दीमक अलग ही लगी है, और एक नाश करने की अलग ही लगी है, और विरोधी अलग ही तेजी से हो रहे हैं, वोट का जमाना है, संख्या कम कर रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आती भाई, बड़ा भारी अहित हो रहा है, गर्भपात कर रहे, कितना बड़ा भारी पाप है। हमारे यहाँ ब्रह्म हत्या सबसे ज्यादा पाप माना है, ब्राह्मण है जिसके द्वारा सैकड़ों हजारों को लाभ होता है, ऐसे ब्राह्मण की हत्या करने का सबसे अधिक पाप। चार महापातक है, मदिरापान, जैसे ब्रह्म हत्या ऐसे मदिरापान है, ऐसे गुरु पत्नी गमन है, इसलिए ऐसी हीरा करना, सोना, इनकी चोरी, ये चार महापातक है, इनका संग करे वो पंचोग्र पापा, वो पाप ऐसा ही है, ऐसे बड़े भाई पाप। यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात ने, गर्भपात दूना पाप होते ब्रह्म हत्या दूना, पराशर स्मृति में लिखा है, गर्भपात करते हो जा ध्यान दो। मैंने कहा भाई संयम रखो, आपके शब्द चाहिए तो संयम रखो, ये खुरापात क्यों करो, संयम रखो आदमी, कोई मेरा आग्रह ही नहीं, ठीक बात ध्यान दो, कि हम रह नहीं सकते, रह नहीं सकते, ये आवाज मिली है मेरे को, रह नहीं सकते जिन सुख के बिना, और उस सुख को देकर गर्भ में आया प्राणी और उसे टुकड़ा टुकड़ा कर देना, इससे बढ़कर कोई विश्वासघात होती है? उपकार करने वाला आप जिस सुख के बिना रह नहीं सकते, वो सुख से दिया, उस सुख देकर आया गर्भ में, उसे टुकड़ा टुकड़ा दास कर देना और जीने ही नहीं देना, ये मनुष्यपना है? अब यह सोचा उत्तर पूछना, आपको कितना सुख दिया और उसको जीने भी नहीं देना, टुकड़ा टुकड़ देना, चाहे आपकी उपकार करो, जीने तो दो, कम से कम जीने तो दो, कहते कैसे कमाएंगे ऐसे। मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है कि जीने का, अन्न का, जल का, वस्त्र का, सब प्रवृत्ति करने का अपने ऊपर ही बोझा ले लिया, जैसे मैंने कहा ऊंट पर बैठा है, बोझा क्यों लिया है, ऊंट पर बोझा कम हो जाए, आपने सिर पर बाबा पालन पोषण कैसे करेंगे, इसका विद्या पढ़ाएंगे, फिर विवाह करेंगे, कैसे होगा हमारा, क्यों बोझा उठाया मुफ्त में, ऊंट पर बोझा भगवान पर ऐसा भी अपने सिर ले लिया, फिर कहते हैं बोझा ऊंट से कम हो गया, ऊंट के रत्ती एक कम नहीं हुआ, फर्क क्या पड़ा कि ऊपर बोझा नीचे ऊंट पीछा जाता है बीच में, ये फर्क पड़ गया और कुछ फर्क नहीं पड़ा, कैसे पालेंगे, कैसे करेगा, कैसे होगा, पीछे होगा बस, और पाप करते जाओ, महान नरक में चले जाओ, इसका उत्तर दो आप लोग, कोई सज्जन लोग उत्तर बताओ, क्या लाभ सोचा है इसे, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते वो सुख देकर घर में आया है, वो क्या मुफ्त में आया, ऐसे ही उसको जीने का भी हक नहीं, अरे प्रतिकार कर नहीं सकता, युद्ध करने वाले कहते हो सावधान हो जाओ, मैं सरसर चलाता हूँ, बंदूक चलाता हूँ, बैरी के सामने उसको पकार करके ललकार करके फिर कहता सावधान हो, अरे वो बेचारा रो नहीं सकता, प्रतिकार कर नहीं सकता, रक्षा कर नहीं सकता, हाथ पर हिला नहीं सकता, उसको काट के टुकड़ा कर देना, निर्दयता की हद हो गई, ऐसी निर्दयता कोई होती पशुओं में नहीं होती, राक्षसों में नहीं होती, असुरों में नहीं होती, आज मनुष्य में आ गई, हमारी बहनों में आ गई, इतने राम राम राम राम राम राम, कृपा करो कृपानाथ, महापाप से बचो। कहते खाएंगे क्या, तो कमी हो रसोई बनी है थोड़ी, तो रसोई थोड़ी है, मार दो आप, मार दो, अरे मार दो रसोई और बनाओ, जमीन खाली बहुत पड़ी है, उसमें हल चलाओ, खेती कराओ, ज्यादा उपज करो, पहले जनता कम थी तो बाहर से गेहूं आए थे, मेरे को याद है, और आज जनता बड़ी है तो बाहर आना जाता है, कैसे भूखे मरेंगे, कैसे आंखों में झूल ठोक रहे हैं, आप बंदरगाह पर जाकर निगाह करो, कितना गेहूं हमारे, कितना चावल, कितना फल, कितना साग, कितनी सब्जी, कितनी चीजें विदेश में जा रही है, जनता कम थी उस समय बाहर से आया, ज्यादा बढ़ने से उसको बहुत बड़ी, अब आदमी ज्यादा होंगे उपज ज्यादा होगी, सच्ची बात है। दो हाथों में से एक पेट है, भूखा मरेंगे? बड़ी भाई आश्चर्य की बात है। देख एक आदमी कुटुंब कुटुंब का पालन करता है, 50-60-70 रुपया रोजाना मजूरी करने वालों को मिलता है, वो भूखा मर जाएंगे? कितना महंगा हो जाएगा, मर जाएगा। एक भाई बोला क्योंकि साथ हो गए, साथ में साथ साथ हो गए, 49 हो गए, फिर उनके साथ साथ, ओ बहुत बढ़िया। मैंने पूछा तेरे गांव में 7 बाल गांव कितनी माँ है बता, यूं करता है नालदौन की बात है, तेरे गांव में 7 बालकों की माता कितनी है? 7 होगा फिर एक एक 7 होगा फिर उनके साथ साथ, वो मूर्खता की हद हो गई। या तुम पालन करते हो, आप मार देते हो, कत्ल कर देते हो, मेरी साधु की बहन आती है, महाराज मारे बहू के बालक नहीं है, माता जी मेरे को सिद्धि आती नहीं, मेरे को सिद्धि नहीं, मैं तो भगवान की बातें कहता हूँ, कभी ना हो बच्चा पैदा कर दूँगा। वो चाहते हैं और ये बच्चा नाश करते हैं, इनके बालक होगा नहीं अगर इस जन्म में। लक्ष्मी जी के पहला ये गर्भ हुआ, उसको जल में डाल दिया, उसे ब्रह्मांड हुआ, उससे हम लोग सब पैदा हुए। वो जल में डालने से लक्ष्मी के दोबारा गर्भ नहीं रहा, गर्भपात करने वाला के दूसरे जन्म में पैदा नहीं, गर्भ नहीं होगा। जो कोई बढ़िया चीज दे उसका दुरुपयोग करे उसको बार बार मिलेगा, जल का दुरुपयोग पानी नहीं मिलेगा, अन्न का दुरुपयोग अन्न नहीं मिलेगा, संतों का दुरुपयोग करे संत नहीं मिलेगा, मनुष्य जन्म का अगर दुरुपयोग करे मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, और नौकर है अच्छा है मालिक तिरस्कार करता है अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, नौकर को अच्छा मालिक मिला है तिरस्कार करता अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, जो आपको मिला है उनका तिरस्कार कर वो फिर नहीं मिलेगा, क्यों मिले जा नाश करना है सबको, क्यों देंगे आपको, फिर रोओगे। बहुत सी माइयां रोती है, पता बच्चा नहीं है मारा है इस बार से। एक महात्मा से पूछा मेरे बालक नहीं होगा, जो संत ने कहा इसने दूसरे बच्चों को मार दिया इसलिए संतान नहीं होगा, अपने बड़े गिर गए पसंद कर होगा, रोएंगे फिर होगा नहीं, तो क्यों अनर्थ करो, क्यों दुख पाओ, क्यों दूसरे को दुख दो, नाश करो, कृपा करो। अच्छा कहते कल भी यहाँ सत्संग है तो पता होगा, बहुत अच्छी बात है, हमारे तो भी काम यही है और क्या करें बताओ। तुम्हें मन में आती है आप कुछ पूछो, बातें पूछो, ये दिखाना है यार, दिखाना है क्या ये कहते संतोष जी बोल रहे, अच्छा तुम बोलो भाई। तो कल सदय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज दोपहर के लगभग 3 बजे नवलगढ़ में यह प्रवचन हुआ। राम